בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה, כרך א', הלכות שחיטה, הלכה ה'. על פי התורה חדי רבי שמעון הנ"ל, בהלכות תשעה באב ותענית, יבואר עניין מצוות שחיטה, ועיין שם כל התורה היטב. א', וזה בחינת שחיטה. כי עיקר מצוות שחיטה הוא בשביל תיקון הנפש שבחי, להעלותו מחי לאדם שהוא בחינת הדעת. כי הניצוצות והנפשות שבחיות ובהמות ועופות הם גלגולי נפשות אדם, שנפלו בעוונותיהם מבחינת אדם שהוא בחינת דעת, לתוך בחינת חי שהם בחינת היעדר הדעת. ועיקר נפילתם הוא על ידי פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה נפגם הדעת כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל, שעל ידי פגם אמונת חכמים עולים השנים סרוכים ומעקמין ומבלבלין דעתו וכו'. וכשנפגם הדעת נופל מאדם לבהמה שהוא היעדר הדעת, בלבול העצה, בחינת אדם בעיקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו. עיקר זה בחינת תפילין, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ועיקר אלו תפילין. היינו בחינת תפילין מויכין, בחינת מויכין זקים, בחינת תפילין צריכין גוף נקי. ומי שפוגם בזה, בבחינת אדם בעיקר בל ילין, אזי נמשל כבהמות נדמו. היינו שנופל לבחינת בהמה שהוא היעדר הדעת כנ"ל. ב. ועל כן התיקון על ידי שחיטה. כי הסכין והחרב של שחיטה זה בחינת מחלוקת שנקרא חרב, כמו שכתוב חרב פתחו רשעים, ופרש רש"י מחלוקת. כי תיקון אמונת חכמים הוא על ידי מחלוקת כמבואר בתורה הנ"ל, שעל ידי המחלוקת שווין בתשובה על פגם אמונת חכמים שמשם כל המחלוקת. ומזה נעשה ספר, ועל ידי זה נשלם התורה. ועל ידי זה נמתקין כל הדינים שבעולם. שכל זה הוא בחינת תיקון אמונת חכמים, שהוא תיקון הדעת, תיקון העצה, אין שם. ועל כן, זאת הנפש המגולגל בחי, שלא זכתה לתשובה בחייה, עד שהוכרחה להתגלגל בחי, אזי עונשה ותיקונה הוא שצריכה לסבול צער השחיטה, על ידי הסכין והחרב של שחיטה שנמשך מבחינת מחלוקת כנ"ל. ועל כן צריכים שיהיה הסכין בשלמות בלי שום פגם כלל. כי השם יתברך רוצה בתיקון הנפש. כי כל העונשים הם תיקונים גם כן, כידוע. על כן צריכים להשלים הסכין בלי שום פגם. כי עיקר תיקון ושלמות הסכין של שחיטה הוא על ידי שלמות התורה, שנשלמת על ידי ריבוי הספרים שנתחדשים על ידי המחלוקת, כמו שמבואר שם. ומשם ממשיכים תיקון הסכין והחרב של שחיטה שבאה על ידי המחלוקת, שבאה על ידי פגם אמונת חכמים כנ"ל. ועל ידי שהשוחט מתייגע לתקן הסכין ולהשלימו בלי שום פגם, על ידי זה מתקן פגם המחלוקת וממשיך השלמות מספרי התורה שנתחדשין על ידי התשובה על המחלוקת שהם שלמות התורה. ואזי החרב והסכין של שחיטה בבחינת מלחמתה של תורה, שעל ידי זה נתחדשין ספרים שהם שלמות התורה. בבחינת חגור חרבך על ירך, שנאמר בתלמידי חכום עם הנלחמים בתורה. ובבחינת איש חרבו על ירחו, כמו שפרש רש"י שם. ועל ידי זה ניתקן הנפש ועולה מחי לאדם שהוא הדעת, בבחינת תורת השם תמימה משיבת נפש. תורת השם תמימה היינו כשהתורה תמימה ושלמה, שהוא על ידי ריבוי הספרים הקדושים שנעשים על ידי התשובה, שעושים על ידי המחלוקת, שעל ידי זה ניתקן אמונת חכמים כנ"ל, שמשם שלמות הסכין והחרב של שחיטה כנ"ל, על ידי זה משיבת נפש. שמשיבת הנפש הוא מעלה אותה מחי לאדם, מפגם הדעת והעצה לתיקון הדעת ושלמות העצה וכנ"ל. ועל כן צריך השוחט לקבל הסכין מהתלמיד חכם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שצריך להראות סכינו לתלמיד חכם. כי עיקר שלמות הסכין הוא על ידי התלמיד חכם, היינו על ידי תיקון אמונת חכמים כנ"ל. ועל כן החמירו מאוד בזה, ואמרו, כל טבח שלא הראה סכינו לתלמיד חכם, מנדין אותו. כי עיקר תיקון השחיטה על ידי החכמים אמיתיים, היינו על ידי אמונת חכמים וכנ"ל. ג. ועיקר תיקון ושלמות הסכין בלי פגם הוא בחודו של סכין, שהוא חותך הסימנים. זה בחינת גמר העצה שתהיה כתקנה באמת לאמיתו, שהוא בחינת חיתוך ההלכה, בחינת פסק הלכה. כמו שרגיל זה הלשון בדברי רבותינו ז"ל, שחותכין הלכות. כי ההלכות הן העצות. כי כל התורה היא בחינת עצות כנ"ל. ופסק ההלכה של מצוות התורה זה בחינת גמר העצה. כי עיקר תיקון העצה הוא באסוף והגמר, כשזוכין להצליח על ידי העצה באחריתו לנצח. כי יש כמה וכמה עצות שהן נראין עצות טובות לפי שעה, אבל באחרית אין מצליחין על ידם. על כן בוודאי אין עצות טובות כלל. ולזכות לעצות שלמות להצליח על ידם באחריתו לנצח, צריכים ישועות רבות מאוד. וצריכים לבקש להשם יתברך על זה מאוד בכל יום ויום, כמו שאנו מבקשים בכל פעם, ותקננו בעצה טובה מלפניך, והושיענו מהרה למען שמך. וכמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, שבקשת ותקננו בעצה טובה, צריכים לבקשה ולהפציר השם יתברך הרבה מאוד על זה. ועיקר העצה הוא בסופה, בבחינת טוב אחרית דבר מראשיתו. ואפילו בגשמיות יכולים להבין זאת, שעיקר הוא גמר העצה. כי לפעמים יש כמה סברות רבות שצריכים לעשות כך, והן סברות אמיתיות לכאורה. אבל אף על פי כן, יש סברה שסותרת הכל שצריכים לעשות בהפך ממש. ואי אפשר לבאר כל זה, אך כל אדם יכול להבין בעצמו מה נעשה עמו בעניין העצות. אבל אפילו כשמצליח על ידי עצתו באיזה מסע ומתן, מי יודע אם יצליח פעם שנית, כמו שראינו הרבה שהצליחו כמה פעמים בקניית הסחורות, וסמכו על זה, ולבו לעצמן וקנו הרבה יותר מכוחם, ואחר כך נפל השער ונתדלדלו מאוד ונעשו בעלי חובות, והרבה נעשו בורחים וכו'. ועל כן באמת קשה לאדם לתת עצה לנפשו, וצריכין רק לסמוך על השם יתברך ולבקש בתחנונים הרבה לפני השם יתברך שיתקנו בעצה טובה לפניו. והעיקר שיצליח על ידי עצתו לנצח. כי אפילו מי שמצליח במסעו ומתנו כל ימי חייו, אם אינו זוכה על ידי השירותו לחיים נצחיים, מה יתרון לו בכל עמלו, כשנאמר עליו עושר שמור לבעליו לרעתו רחמון אל יצלן. על כן, עיקר תיקון העצה הוא בגמר וסוף, וזהו בחינת שלמות הסכין שעיקר שלמותו בסוף הוא גמר חודו, שהוא חותך הבשר, שהוא חיתוך ופסק ההלכה, שהוא בחינת גמר העצה בשלמותה, שנמשך משלמות התורה שנשלמת על ידי הספרים, שמשם שלמות הסכין וכנ"ל. ד. וזה בחינת 12 בדיקות הסכין כנגד 12 אבני יעקב שנכללו באבן אחד. שזה זוכין על ידי תיקון אמונת חכמים שנעשה על ידי ריבוי הספרים, שנעשין על ידי תיקון המחלוקת, שמשם שלמות הסכין בלי פגם. וזה בחינת שיעור פגימת הסכין כפגימת המזבח. כי על המזבח מקריבים כל הקורבנות שהן בחינת המתקת הדינים. ועיקר ההמתקה נמשך מבחינת קודש קודשים, אבן שתייה, לוחות האבן שעמדו בבית המקדש. כי כל העליות של כל התפילות והקורבנות צריכים להיות לשם כידוע. ועל כן צריך שיהיה המזבח שלם בלי פגם, כדי שיהיה נשלם בבחינת שלמות התורה וכנ"ל. ומשם הוא גם כן שלמות הסכין של שחיטה כנ"ל. ועל כן שיעור פגימת הסכין כפגימת המזבח, כי אם בבחינה אחת וכנל. וזה בחינת איסור חלדה בשחיטה, יורדי סימן חף דלת, שלא יחסה שום דבר על הסכין של שחיטה, ונקראת חלדה לשון חולדה, כמו שפרש רשי, כי החולדה הזו התחובה בחורים. כי עיקר השחיטה הוא להעלות הנפש מחי למדבר. ועיקר עליית הנפש הוא בבחינת שמוציאין ומעלין אותה מהעלם אל הגילוי. כי זה כלל, שכל מה שהמדרגה נמוכה ביותר, שם אלוקותו ידבח בצמצום ובהעלם ובחיסוי יותר. כי באמת, השם ידבח בכל מקום, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. רק, כל מה שהמדרגה נמוכה יותר, שם אלוקותו נתעלם ונתכסה יותר. וכמו שמבואר בהתורה, מי האיש החפץ חיים בסימן למדגים מליקות החלק א'. וכל עבודת האדם הוא להעלות ולהוציא מהאלם אל הגילוי, לגלות אלוקותו ומלכותו ידבח בעולם עד שיתקיים וידע כל פעול כי אתה פעלתו וכו'. אך צריכים לזה הגיעה גדולה ועבודות הרבה לגלות העלמה, כי זה כל עבודת האדם בזה העולם. ומגודל ועוצם העלמה עליו כל אדם זוכה לזה לגלות העלמה, כי אם גדולי הצדיקים החכמים האמיתיים, שבחוכמתם העמוקה מאוד מאוד הם ממשיכים שכליים נפלאים מאוד, שעל ידם הם מגלים העלמה ומודיעים אלוקותו ידבח בעולם, ומגלים האמת שכל העולם אבל אבלים, צל עובר, הבל נידף, ונותנים עצות ודרכים ישרים לכל אחד ואחד לפי מדרגתו, באופן שיוכל להציל נפשו מטעות העולם, שבא על ידי גודל העלמה שבעולם, ושישתדל כל ימיו על האחרית והסוף, שינצל משאול תחתיות ויזכה לחיים נצחיים להכיר אותו ידבר שזה עיקר התכלית. ואף על פי שהכל יודעין זאת, שהעולם הזה הבל וריק, אף על פי כן, העלמה גדולה כל כך, שרצין הכל אחר העולם הזה, ואין משגיחין על התכלית. כמו שכתוב, זה דרכם כסל למו, ואחריהם בפי הם ירצו סלע, כמו שפרשו רבותינו זל. ואפילו אם זוכרים לפעמים ואומרים מה יעשו בסוף, אין הם יודעים שום עצה מה לעשות להציל נפשם. על כן העיקר הוא אמונת חכמים אמיתיים, כי רק הם יודעים בחוכמתם הגדולה איך לגלות העלמה הזאת וליתן עצות נפלאות לכל אחד ואחד לפי מדרגתו. ועל כן כשהתחיל דוד לדבר מגודל הבל העולם, התחיל תחילה פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות, עתה למשל אוזני וכו'. ואחר כך מדבר מגודל שטות העולם והבליו, כמו שכתוב שם, הבוטחים על חילם וכו'. ועזבו לאחרים חילם, קרבם בתמו לעולם וכו', זה דרכם כסל למו וכו'. ולכאורה תמוע, מה זו חוכמה ותבונה שגילה במזמור הזה, שצועק שהעולם אבל וריק ולא במותו ייקח הכל וכו', וכי מי לא ידע בכל אלה? ואלו אפילו אנשים מגסים ועמי הארץ יודעים זאת, ואומרים בפיהם שאין אדם לוקח עמו כלום מעושרו לקברו, ושהעולם צל עובר וכו'. ולמה הקדים במזמור זה די קל לומר פי ידבר חוכמות וכו', כאילו מגלה כאן חוכמה ותבונה גדולה. אך באמת, אף על פי שהכל יודעין זאת, אף על פי כן הוא חוכמה ותבונה גדולה לדבר בזה בכל פעם, ולצעוק ולגלות העלמה הזאת. וכמו שמצינו שכל הצדיקים גדולי החכמים האמיתיים צועקים זאת הרבה, כמו כל ספר קהלת שמלא מזה. וכן דוד המלך עליו השלום בכמה מזמורים, וכן בשאר ספרי קודש. כי הצדיקים האמיתיים מדברים מזה בצירופים קדושים כאלה ובחוכמה עמוקה כזאת, עד שעל ידי זה מעוררים בני אדם ומגלים בכל פעם העלמה הזאת, באופן שאף על פי כן יתעוררו בני אדם משנתם וטעותם, ויזכרו באמת עוצם שטות העולם, וישובו אל השם. כי זה עיקר החוכמה הגדולה מכל החוכמות, להסתכל על התכלית האחרון. וכמבואר אצלנו כמה פעמים, שעיקר החוכמה הוא כשזוכין להצליח על ידי חוכמתו לנצח. ועל כן התחיל במזמור זה פי ידבר חוכמות וכו', כי באמת זה עיקר חוכמה אמיתית, מה שמגלה שטות העולם הזה והבליו, כי הוא מגלה בחוכמה כזאת, ברוח הקודש כזה, עד שיפעול בדבריו להכניס האמת בעולם לגלות עוצם העלמה. וב. וזה שהתחיל האזינו כל יושבי חלד, ודרשו אבותינו זל, שקרא העולם יושבי חלד, כי כל מה שיש ביבשה יש בים, חוץ מן החולדה. והדובור תמוע מאויד, וכי בשביל זה יקרא כל בני עולם יושבי חלד, על שם החולדה שיש ביניהם. וכן הקשה כותב בפירושו על עין יעקב. גם, למה במזמור זה דייקה שמדבר מגודל הבל העולם קורא יושבי חלד על שם החולדה? אך עיקר מה שקרה העולם על שם החולדה הוא מחמת גודל העלמה שיש בעולם. כי החולדה דרה בעקרי הבתים ובאה במערב ובהחמנה ובגניבה, שזהו בחינת כל ענייני העולם הזה שהוא מלא אבלים, כמו שכתוב כי יש דברים הרבה מרבים הבל, וכמו שפרש רשי שם. וכל ענייני טעות שטועין העולם בהבלי עולם הזה הוא מחמת גודל העלמה שבעולם. כמו שכתוב, גם את העולם נתן בליבם ופרש רשי לשון נעלם. וכמו שאמרו אבותינו זה על כמה דברים שנעלמו מן העולם, יום המיטה ויום הנחמה, ואין אדם יודע מה שבלב חברו, ואין אדם יודע במה מסתכר וכו'. ואמרו שיום המיטה נעלם מן העולם בשביל קיום העולם, שאם לא כן אין אדם בונה בית. ולכאורה קשה, מהי כולי, לא יבנו בית. הלא דוד בעצמו קורא תיגר על הבונים בתים, כמו שכתוב, קרבם בתמו לעולם, וכמו שכתוב, הבונים חורבות למו, וכן בפסוקים רבים. אך באמת הכל בשביל הבחירה, כי כל העולם לא נברא כי אם בשביל הבחירה. ועיקר הבחירה הוא על ידי גודל העלמה שיש בעולם. כי אם היו הכל רואים את האמת עין בעין שהעולם מלא מלוקותו ידבך, כמו שכתוב מלוך כל הארץ כבודו, וכתיב עלו את השמיים והארץ אני מלא, ושהאדם לא בא לזה העולם כי אם לחשוב על תכליתו האחרון ולדבק את עצמו בזה העולם די כאליו ידבך, שעל ידי זה יזכה למה שיזכה, בוודאי לא היה שום בחירה, והיו הכל בטלים אליו ידבך, ולא היה שייך שום שכר ועונש, והיה מתבטל העולם לגמרי. כי עיקר זה העולם נברא ומתקיים רק בשביל שכר ועונש, שהוא על ידי שיש בחירה דייקה. ועיקר הבחירה הוא על ידי העלמה, שעל ידי שנתעלם האמת כל כך מן העולם, על ידי זה יש בחירה ויש שכר ועונש. אבל בוודאי מידה טובה מרובה, ובוודאי יש כוח באדם לבחור בטוב ולהסתכל על האמת אם ירצה. אך יש בזה מלחמה גדולה שזה כל עבודת האדם בזה העולם. ועל כן, העיקר הוא אמון הסחכומים אמיתיים, ולהתקרב להם ולתלמידיהם ולכל הנלווים עליהם. כי הצדיקים החכמים האמיתיים שלא הניחו עצמם לטעות באבלי העולם, וזכו לנצח המלחמה ולפרוש עצמם מאבלי העולם הזה ותאבותיו לגמרי, הם יודעים היטב היטב כל עניין העלמה הזאת שבעולם, ויודעים להמשיך שכל עליון מאוד איך לגלות העלמה הזאת ולגלות האמת בעולם. ולהאיר עצות נפלאות בלב כל אחד באופן שיציל נפשו מיני שחת, שלא ירדוף אחרי אבלי העולם. רק כל השתלדותו יהיה לזכות לאחרית טוב לחיים נצחיים. כי כשזוכין לאמונת חכמים, נתרבין הספרים הקדושים של התורה, שעל ידי זה נכללת התורה באבן שתייה, בחינת קודש קודשים, שהוא בחינת שכל הכולל העליון, שמשם ממשיכין ההמתקה להמתיק כל הדינים שבעולם, שעל ידי זה זוכין לעצה שלמה כמובן שם. כי כל העלמות והסתרות שנעלם ונסתר האמת הוא על ידי הצמצומים והדינים כידוע. וכשממשיכין שכל וממתיקין הדינים, כפי ההמתקה כמו כן מגלין העלמה. אבל העיקר על ידי הצדיק הגדול האמיתי, שחידש חידושים כאלו, שנתחברין מהם ספרים קדושים כאלו, שעל ידי זה נשלמת התורה בשלמות נפלא, שעל ידי זה יכולים להמשיך השכל העליון מבחינת קודשי הקודשים, שמשם נמתקין כל מיני דינים שבעולם, שעל ידי זה יכולים לגלות כל מיני העלמות והסתרות שבעולם, כי הכל אחד כנל. זין. כי צריכים שכל עליון וגבוה ועמוק מאוד, לגלות עוצם העלמה שבעולם, שהתפשט הבעל דבר כל כך, והעלים האמת מן העולם. שזה השכל הוא בחינת אבן שתייה, בחינת קודש קודשים. וזה בחינת כל מעשה המשכן ובית המקדש, שהכל בשביל לגלות העלמה, לגלות אלוקותו ידבח. ועל כן נצטוו על מלאכת המשכן אחר מעשה העגל. כי כל מעשה העגל היה על ידי פגם אמונת חכמים, על ידי הערב רב שהתקנאו במשה ואהרון והרגו את חור, ורצו להרוג את אהרון עד שהביאו את ישראל לידי עבוד הזורה. וכשראה משה גודל העלמה הזאת שיש כוח להבעל דבר להעלים האמת כל כך, שאחר יציאת מצרים וקריאת ים סוף ומתנתירה באותות ומופתים נוראים וגדולים כאלה, אף על פי כן התגברו הרשעים והחולקים כל כך עד שהעלימו האמת כל כך, אז על ידי ריבוי תפילותיו פעל שציווה השם יתבח על מלאכת המשכן, שעיקר קדושתו נמשך מלוחות האבן מקודש קודשים. דהיינו, שזכה להמשיך המתקה הנ"ל מבחינת קודש קודשים, להמתיק כל הדינים הקשים שבעולם, שעל ידי זה הוציא מההלם אל הגילוי וגילי אלוקותו יתבח בעולם, והמשיך עצות נפלאות לכל אחד וכנ"ל. ועל כן התחיל משה לדבר מעשיית אהרון תחילה, ובצלל עשה להפך המשכן תחילה, כי אמר, כלים שאני עושה, איכן נכניסם וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי משה, שהוא צדיק הדור, צריך להמשיך המתקה הנ"ל מקודש קודשים מבחינת אהרון תחילה. כי אי אפשר להמתיק דינים כאלה ולגלות העלמות והסתרות כאלה, כי אם על ידי השכל העליון הכולל שהוא בחינת קודש קודשים, בחינת לוחות האבן שהיו מונחים בארון שעמד שם בבית קודש קודשים. ומשם ממשיך שכל לכל הנלווים אליו לגלות העלמה כנ"ל. אבל תלמידים הנלווים אליו, כשמקבלים זה השכל וצריכים לגלותו בעולם, צריכים לבנות בניינים וחדרים הרבה ולעשות כלים הרבה עד שיכניסו זה השכל בעולם. ועל כן בצלל, שהוא בחינת התלמיד של מוישה, שעסק במעשה המשכן, הוכרח לעשות משכן תחילה ואחר כך כלים, כי הוכרח לעלות מתתה לאלה, להלביש בתחילה השכל בבחינת משכן, ואחר כך לעשות את הארון שהוא בחינת השכל הכולל שמאיר בבית קודש קודשים. כי אי אפשר להכניס זה השכל בעולם, כי אם על ידי הקדמות רבות שהן בבחינת עשיית המשכן. כי כל מעשה המשכן ובית המקדש, כל חדרה וחילה מבחינת שכל גבוה משכל, שכל לפני משכל, עד בחינת קודש קודשים ששם לוחות האבן, שמשם ממשיך הצדיק ההמתקה לגלות העלמה כנ"ל. אבל אי אפשר להעיר זה השכל בעולם, כי אם על ידי הקדמות רבות שהן בבחינת עשיית המשכן תחילה, ואחר כך הארון ששם לוחות האבן וכנ"ל. ועל כן, כשרצה דוד לגלות גודל העלמה של העולם, ולהודיע האמת שהכל הבל וריק, רק להתקרב לשם מטבח, קרא את העולם יושבי חלד, על שם החולדה שהוא בחינת העלמה, כחולדה זאת שדרה בחורין ובמערב ובעלמה. שזהו בחינת הקליפה החזקה שמעלמת ומסתרת האמת מן העולם, שזה בחינת החולד, שהוא הקליפה הראשונה מהשמונה שרצים הטמאים. ועל כן נקראים כל באי העולם יושבי חלד על שם החולדה, מחמת שעיקר קיום העולם על ידי העלמה שהוא בחינת חולדה, שעל ידי זה יש בחירה, שבשביל זה נברא העולם. אבל כל עסק הצדיקים הוא לגלות העלמה הזאת ולהכניע בחינת קליפת החולדה. ועל כן קראם במזמור זה די כיושבי חלד, מחמת שבא במזמור זה לגלות העלמה ולהודיע גודל הבל העולם, כמו שכתוב שם, כי לא ומותו ייקח הכל וכנ"ל. וכן בהרבה מקומות כשמזכיר שהעולם הוא צל עובר קוראו בשם חלד, כמו זכור אני מחלד על מי שב ברת וכו'. מי גבר יחיה ולא יראה מוות וכו'. וכן וחלדי חי נגדך אך כל הבל כל אדם וכו', היינו כנל. יוד. בזה שאמרו אבותינו ז"ל, מהי דכתיב מושיב יעקר את הבית? אמרה כנסת ישראל, עשאוני בניך כחולדה זאת שדרה בעקרי הבתים. והמאמר פליה לכאורה. אך על פי הנעל מבואר העניין, כי עיקר בניין הבית הוא לגלות העלמה, לבטל בחינת קליפת החולדה וכנל. ועל כן כשישראל חוטאים חס ושולם עד שנחרב בית המקדש, על ידי זה אז אומרת כנסת ישראל, עשאוני בניך כחולדה זאת שדרה בעקרי הבתים, במערב ובעלמה. ופרש רשי, עשאוני בניך בעוונותיהם. היינו, כי בעוונות ישראל חס ושולם נחרב בית המקדש, וחוזרת ומתגברת העלמה שהוא בחינת חולדה כנל. ובאמת, בתוך העלמה והסתרה בעצמה נסתרת השכינה כביכול. וזה עשאוני בניך כחולדה, כי כביכול השכינה בעצמה מסתתרת בעוצם העלמה, בבחינת ואנוכי אסתר אסתיר. ועל זה מבשר הפסוק מושיב יעקר את הבית, שלעתיד יחזור ויבנה בית המקדש, ותתגלה השכינה מהתעלמותה, ויתקיים מושיב יעקר את הבית, שמה שהייתה תחילה כחולדה דרה בעקרי הבתים, עכשיו תשב במקומה בשלווה ויתגלה מלכותה וממשלתה לאין כל. י"ד. ובשביל זה אסור חלדה בשחיטה. כי עיקר השחיטה הוא להעלות מחי למדבר, שהוא בחינת לגלות את העלמה, שהוא בחינת הכנעת החולדה שמשם כל העלמה כנל. ועל כן בוודאי אסורה החולדה בשחיטה. החלדה, כי עיקר תיקון השחיטה הוא על ידי תלמיד חכם שממנו ממשיכין שלמות הסכין, שעיקר שלמותו נמשך על ידי הספרים של התורה, שעל ידי זה ממשיכין ההמתקה מבחינת קודש קודשים וכנל, שכל זה הוא הפך החולדה והעלמה וכנל. י"ב. ועל כן כל מה שיש ביבשה יש בים, חוץ מן החולדה. כי עיקר העלמה והסתרה הוא בזה העולם שבאפר הגשמי שיושבין עליו בני אדם. כי כל מה שהמדרגה נמוכה יותר שם העלמה ביותר. כי יש ארבע יסודות, אש, רוח, מים, אפר. והאפר נמוך מכולו ושם תכלית העלמה. כי על האפר יושבין בני אדם שהם בעלי הבחירה, שהיא על ידי העלמה והיתרה דייקה וכנל. שבשביל זה נברא הכל כנל. ועל כן, שם באפר דייקה יש חולדה שהוא בחינת קליפה חזקה שמעלם את האמת כנל. ועל כן באפר הזה שאנו יושבין עליה שבחן הוא תכלית העלמה כנל, עיקר התיקון לגלות העלמה הוא על ידי אמונה דייקה, דהיינו אמון הסחחומי וכנל. כי יסוד האפר הוא בבחינת האמונה, בבחינת שכון ארץ ורואה אמונה. כי ארבעה יסודות, אש, רוח, מים, אפר, הם כנגד ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שהם בחינת ארבע אותיות השם, שהם בחינת השלושה מויכין ואמונה, שהיא בחינת מלכות. נמצא שאש, רוח, מים הם כנגד השלושה מויכין, ואפר הוא כנגד אמונה, מלכות. וזה שמצינו שהדעת נמשל לאש, רוח, מים, אבל לא לאפר. כי מים בבחינת הדעת כמו שכתוב ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. וכן רוח ובחינת שכל כמו שכתוב רוח חוכמה ובינה. וכתיב אכן רוח היא באנוש שנאמר לעניין החוכמה שבאדם. וכן אש ובחינת השכל כמובן בדברי רבנו ז"ל. שהשכל שבאדם הוא כמו אש דולק בבחינת נר השם נשמת אדם. וזה שכתוב הלא כל דברי כאש וכו'. אבל אפר הוא רק בבחינת אמונה, כי אפר הוא יסוד התחתון ששם יושבין כל בני חלד, ששם התכלית העלמה בשביל הבחירה, ושם עיקר ההתגלות לידע האמת ולהכיר הבורא ידבח הוא על ידי אמונה. והעיקר הוא אמון הסחכומים אמיתיים שעוסקים להמשיך אלוקותו ידבח בעולם ולגלות האמת בעולם. ועל כן אין החולדה חיה כי אם ביבשה, דהיינו ביסוד האפר, כי שם תכלית העלמה שהיא בחינת חולדה כנל. אבל במים שם התחלת התגלות הדעת כנל, ועל כן אין העלמה גדולה שם כל כך, כי מים גבוהים מן האפר. וכל מה שהמדרגה גבוה יותר, שם נתמעטה העלמה ומתחיל התגלות הדעת קצת. ועל כן נמשל הדעת למים כנל. ועל כן במים אין שם חולדה, כי שם אין העלמה גדולה כל כך כנל. ועל כן כל התאות מכל התאומות הוא על ידי מים, שאין שם חולדה שהיא קליפת העלמה שהוא בחינת החולד, שהוא הראשון משמונה שרצים הטמאים. שמשם כל התאומות של כל האבונות שבאים על ידי העלמה. כי המים הם בבחינת התגלות הדעת שיוצאים מאלם אל הגילוי. שזה נמשך על ידי שמתחזקים באמון הסחכומים. שעל ידי זה זוכים על ידי החכמים האמיתיים להמשיך דעת ועצות שלמות לתאר מכל הגילולים ומכל התאומות. שהם בחינת מים תאורים המבוארים בתורה הנ"ל. בחינת וזרקתי עליכם מים תאורים ותארתם מכל תאומותיכם. כי על ידי התחזקות האמונה זוכים להתגלות הדעת ולעצות שלמות ולהמשיך ההמתקה משכל הכולל העליון על ידי שמאמין בכל הספרים הקדושים של התורה שעל ידי זה נמתק הכל ונתאר מהכל וכנל. י"ג וזה שאמרו רבותינו ז"ל, כד סיים רבי מאיר ספרא דאיובה ואמר, סוף אדם למות, סוף בהמה לשחיטה, אשרי מי שעמלו בתורה וכו'. כי השחיטה הוא להעלות נפש החי מאלם אל הגילוי שהוא בחינת התגלות הדעת, לידע ולשים את ליבו היטב שהעולם הבל וריק בבחינת האזינו כל יושבך לדנל. ועל כן סמכן זה לזה, סוף אדם למות, סוף בהמה לשחיטה. כי על ידי השחיטה של בהמה צריכים לזכור שסוף האדם למות, בבחינת והחי ייתן אל ליבו, באופן שישים אל ליבו היטב ויבקש עצות ותחבולות אמיתיות למלא את נפשו, שזהו בחינת התגלות הדעת, שזה בחינת מצוות שחיטה וכנל. שייך לאל. וזה לשון הגמרא, כתיב, שמעו זאת כל העמים, האזינו כל יושבך לד. רבי יחא ורבונון, אחד אמר למה הוא ממשיל כל באי העולם לחולדה, אלא לפי שכל מה שיש ביבשה יש בים וכו' וחולדה אינה בים. ואחרין אמר למה הוא ממשיל כל באי העולם לחולדה, מה חולדה זו גוררת ומנחת, גוררת ומנחת ואינה יודעת למי מנחת, כך כל באי העולם גוררין ומניחין, גוררין ומניחין ואינם יודעים למי מניחין. היינו דכתיב יצבו ולא ידע מיוספם. עד כאן לשון הגימורה. ואתה מאליך תבין ששניהם לדבר אחד נתכוונו, ומור אמר חדה ולא פליג, כי בשביל זה בעצמו נקרא העולם חולד, על שם החולדה שישנו ביבשה, שהוא על שם גודל העלמה של זה העולם וכנל. שזהו בעצמו מה שאחרינה אמר, מה חולדה זו גוררת ומנחת, כי זהו בעצמו בחינת העלמה הנ"ל, שבשביל זה נקרא כל העולם על שם החולדה וכנ"ל. ועל זה צעק דוד, האזינו כל יושבי חלד, שלא יניחו לטעות את עצמם ולא יהיה כרוכים אחר החולדה שהוא עוצם העלמה וכנ"ל. הלכה, ראשי פרקים ומהדורה קמה ללכות שחיטה הלכה הנ"ל, על פי התורה אחת די רבי שמעון וסימן סמך לפיין שם. יודלת. וזה בחינת שחיטה שהוא להעלות נפש החי למדבר, שהוא גדר האדם, להעלות נפשות המגולגלות שנפלו בעוונותיהם מבחינת אדם לתוך חיות ובהמות ועופות. כי עיקר נפילתם הוא על ידי פגם אמונת חכמים שעל ידי זה נפגם הדעת, כי השנים סרוכים מבלבלין הדעת וכו'. וכשנפגם הדעת נופל מאדם לבהמה שהוא העדר הדעת בלבול העצה. בבחינת אדם בעיקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו. אדם בעיקר וכולי עיקר זה בחינת תפילין כמו שפרשו רבותינו ז"ל, היינו תפילין מויכין, בחינת מויכין זקין, בחינת תפילין צריכין גוף נקי. ומי שפוגם בזה, בבחינת אדם בעיקר בעל ילין, נמשל כבהמות נדמו, כי אז נופל לבחינת בהמה הכנל. גם, תיקון השחיטה הוא לתקן חטא אדם הראשון שפגם באמונת חכמים, שעל ידי זה נגזר עליו בצוון תוכלנה, בזעת הפך וכו', שהוא פגם המאכלים. היינו כנל. ועל כן התיקון על ידי שחיטה. כי הסכין והחרב של שחיטה זה בחינת מחלוקת שנקרא חרב. כמו שכתוב, חרב פתחו רשעים. ופרש רש"י מחלוקת. היינו מחמת שהנפש פגמה באמון הסחכומים שמשם כל המחלוקת. וכשלא זכתה לתשובה בחייה, אזי עונשה שנתגלגלה בנפש החי, וצריכה לסבול צער שחיטה על ידי החרב של שחיטה, שנמשך מבחינת מחלוקת כנל. ועל כן צריך שיהיה סכין בשלמות בלי פגם כלל. כי השם יתברך רוצה בתיקון הנפש. ועל כן צריכים להשלים הסכין בלי פגם. והשלמות הוא על ידי התורה ששם עיקר השלמות, בבחינת תורת השם תמימה משיבת נפש. וזה בחינת חגור חרבך אל ירח, בחינת איש חרבו אל ירחו. ועיקר השלמות הוא בחודו של סכין שהוא חותך הבשר. זה בחינת גמר העצה שהוא בחינת חיתוך ההלכה, בחינת פסק הלכה. כמו שרגיל זה הלשון בדברי רבותינו ז"ל, שחותכין הלכות. תתבב. וזה בחינת 12 בדיקות הסכין כנגד 12 אבני יעקב. וזה בחינת פגימת הסכין כפגימת המזבח, שממתיק הדין על ידי בחינת קודש קודשים. שמשם נמשך ההמתקה והתיקון של כל הקורבנות כולם. ועל כן אסור שיהיה הודרסה, כי אסור שיהיה עצל, וגם צריך שלא יהיה דוחק את השעה. ובשביל זה צריך עצה שלמה בלי שום פגם. וזה בחינת חלדה לשון חולדה, כמו שפרש רש"י ז"ל כחולדה זו התחובה בחורין. אז הנה כל יושבי חלד, כל מה שיש ביבשה, יש בים וכו', וקשה. וכי בשביל זה יקראו כל בני העולם על שם החולדה, וכן הקשה בפירוש על העין יעקב, העין שם. גם, אמרו רבותינו ז"ל מושיב יקר את הבית, עשאוני בניך כחולדה שדרה בעקרי הבתים. והדבר תמוה מאוד. אך עיקר קיום העולם על ידי העלמה וכו', כי כמה דברים נעלמו וכו'. כי עיקר בריאה בשביל הבחירה, והבחירה היא רק על ידי העלמה, והעיקר להעלות מאלם אל הגילוי. וכל מה שהמדרגה נמוכה יותר, שם נעלם החיות יותר וכו'. וזה בחינת כל מעשה המשכן שהוא התגלות אלוקות כדי להוציא מאלם אל הגילוי. ועל כן ציווה משה על אהרון תחילה, ובצלאל עשה המשכן תחילה. כי משה צריך להמשיך המתקה מקודש קודשים. אבל אחר כך צריכים אנחנו להיכנס אל הקדושה מיתתה לאלה בהדרגה. ומחמת שכל השחיטה הוא להעלות מאלם אל הגילוי שהוא מחי למדבר, על כן אסור חלדה וחנל. ועל כן צריך לקבל הסכין מתלמיד חוכם. כי עיקר התיקון על ידי התלמיד חכם, על ידי אמונת חכמים, על ידי ריבוי הספרים וכמו שמבואר שם. שייך לאל לעניין יושבי חלד הנ"ל. כי הדבר תמוה מאוד מה שקרה כל באי העולם יושבי חלד בשביל שיש בו חולדה. גם למה מזמור זה דייקה שמדבר מאבלי העולם קראו יושבי חלד על שם החולדה. אך עיקר מה שנקרא העולם על שם החולדה הוא מחמת גודל העלמה שיש בעולם. כי החולדה דרה בעקרי בתים ובאה במערב ובהחמנה ובגניבה. שזהו בחינת כל ענייני העולם הזה שהוא מלא אבלים, כמו שכתוב, כי יש דברים הרבה מרבים הבל וכו', כמו שפרש רש"י שם. וכל ענייני אבלי העולם הזה הוא מחמת גודל העלמה שבעולם, כמו שכתוב, גם את העולם נתן בליבם. ופרש רש"י לשון נעלם. וכמו שפרשו חכמנו ז"ל כמה דברים שנעלמו מן העולם. יום המיטה ויום הנחמה, ואין אדם יודע מה שבלב חברו. ואמרו שם שהוא בשביל קיום העולם, שאם לא כן אין אדם בונה בית וכו'. ולכאורה קשה, מהי כולאי, לא יבנו בית. לא דוד בעצמו קורא תיגר על הבונים בתים, כמו שכתוב, קרבם בתמו לעולם. וכמו שכתוב, הבונים חורבות למו, וכן בפסוקים רבים. אבל באמת הכל בשביל הבחירה. ועיקר עבודת האדם להוציא מאלם אל הגילוי. אבל אי אפשר לבוא לזה כי אם על ידי אמונת חכמים. כי אף על פי שהוא דבר פשוט והכל יודעין זאת, שהעולם הזה הוא אבל אבלים, צל עובר וכו', אף על פי כן רוב באי העולם כרוכים אחרי אבלי העולם הזה ומבלים ימיהם להבל וריק. ועיקר העלמה הוא על ידי טרדת הממון והפרנסה. ועל כן צריכים צדיק גדול שימשיך חוכמה נפלאה, שיוכל להוציא העולם מגודל העלמה הזאת. ועל כן כשמדבר דוד במזמור ממתת מגודל הבל העולם, כמו שכתוב שם, קרבם בתמו לעולם וכו', זה דרכם כסל למו וכו', התחיל תחילה פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות, כי צריכים לזה חוכמה גדולה לגלות עוצם העלמה הזאת. וזה עניין כל מלאכת המשכן ובית המקדש, כי צריכים להמשיך זה השכל מבחינת קודש קודשים, שהוא שכל הכולל העליון מאוד. ומשם צריכים להמשיך ההמתקה לגלות העלמה. ועל כן ציווה משה על עשיית אהרון תחילה, ובצלאל עשה משכן תחילה, כנ"ל. ועל כן כל מה שיש ביבשה יש בים, חוץ מן החולדה. כי עיקר העלמה וההסתרה הוא בזה העולם באפר הגשמי שיושבין עליו. כי כל מה שהמדרגה נמוכה יותר, שם העלמה ביותר. כי יש ארבעה יסודות, אש, רוח, מים, אפר. והאפר נמוך מכולם, ושם העלמה ביותר. כי שם יישוב העולם בעלי הבחירה שהיא על ידי העלמה, שבשביל זה נברא הכל. ושם בבחינת אפר היא תכלית העלמה. ועל כן שם דייקה יש חולדה שהיא בחינת קליפה חזקה שמעלם את האמת שהוא החולד, שהוא הראשון משמונה שרצים הטמאים. ועל כן שם בבחינת אפר שהוא תכלית העלמה, עיקר התיקון על ידי אמונה שהוא בחינת אפר. אבל מה אם הוא גבוה יותר ושם התחלת התגלות הדעת? כי ארבעה יסודות אש, רוח, מים, אפר הם כנגד ארבעה עולמות שהם בחינת ארבע אותיות השם, שהם בחינת חוכמה ובינה, תפארת ומלכות, שהם בחינת השלושה מויכים, ואמונה שהיא בחינת מלכות. נמצא שעיקר התחלת הדעת הוא בבחינת מים, ועל כן נמשל הדעת למים כמו שכתוב כי מלא הארץ דעה וכולי כמים, וכן רוח בחינת רוח חוכמה ובינה, אכן רוח היא באנוש, וכן לאש, ועל כן אין שם חולדה כי שם נתמעט העלמה. אבל שאר ברואים יש שם שהם גם כן בחינת העלמה קצת. אבל בבחינת רוח ואש אין שם כל כך בריאות כי כל הבריאות מעלימין. אבל על ידם עיקר התגלות כי העלם בשביל הגילוי, שזו בחינת עיקר הבחירה, שמי שזוכה לעמוד בניסיון, ולשבר הבחירה מגלה אלוקותו על ידי זה דייקה, על ידי שהיה העלמה גדולה כל כך. תזיין. ואתה מובן קצת דברי רבותינו זל שאמרו על פסוק מושיב יקר את הבית, עשרוני בניך כחולדה זו שדר ביקרי בתים. ופרש רשי בעוונות ישראל. כי על ידי עוונות ישראל מתגבר את העלמה שהיא בחינת חולדה. שהוא ההפך מבניין הבית כנ"ל. ועל כן אחר מעשה העגל נצטוו על מלאכת המשכן, זהב, הכסף ונחושת וכו'. כי כשראה גודל העלמה שהייתה אחר מתן תורה, והעיקר על ידי ריבוי הזהב כמו שכתוב וזהב עשו וכו', ודי זהב, כמו שברשו אבותינו ז"ל. כי עיקר העלמה על ידי תאוות ממון. אז ציוום השם יתברך על מלאכת המשכן שהביאו הזהב וכסף וכו' למלאכת המשכן, שעל ידי זה יוציאו מהאלם אל הגילוי, כי עיקר ההמתקה על ידי קודש קודשים שהיה במשכן ובית המקדש. ועל כן עיקר כל התארות על ידי מים, שאין שם חולדה. ועל כן כל התארה מהשנים סרוכים הנ"ל, לזכות לעצה שלמה שלא תתעלם מאיתנו העצה, הוא על ידי בחינת מים טהורים, שהם בחינת מחלוקת, שהם בחינת חרב של שחיטה. נמצא שחרב וסכין של שחיטה הם בחינת מים, שאין שם חולדה שמעלים מהאמת, שזה עיקר התיקון כנל. על כן אסור חלדה בשחיטה. זכור אני מחלד וחלדי חיי נגדך, אך כל אבל כל אדם וכו'. סוף אדם למות וסוף בהמה לשחיטה, אשרי מי שעמלו בתורה. נמצא שהשחיטה מזכרת המיטה, שהוא בחינת להוציא מהאלם אל הגילוי, שעיקר הוא לעמול בתורה בבחינת אשרי מי שעמלו בתורה. וזיין. וזה בחינת תוקף הנס אל פורים, שהוא הכנעת קליפת המן המלאק, שהוא עיקר זוהמת הנחש, פגם אמונת חכמים, שעל ידו עיקר הרלמה וההסתרה. וזה שמספר את המגילה מגודל עוצם הפלגת העשירות של החשברוש, חור, קרפס, תחלת וכו', מיטות זהב וחסב וכו'. כי עיקר העלמה על ידי תאוות ממון והעשירות. וגם הכשילה מז בזנות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ובגוף האכילה של אותה סעודה. ועל ידי כל זה היה לו כוח להתגבר על ישראל אז. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מפני מה נתחייבו, מפני שנהנו מסעודתו וכו'. והנס היה על ידי מרדכי ואסתר. אסתר היא בחינת עקרת הבית, בחינת הקדושה הנפלאה מסתתרת ומתעלמת בתוקף ההסתרה והעלמה. בבחינת הסעון יבניך כחולדה הדר בעקרי בתים. דיינו שהיא נעלמת כביכול בתוך קליפת החולדה שמשם כל העלמות. אבל מגודל עוצם קדושת אסתר התגברה עליהם מתוקף תוקף ההסתרה, בחינת עת אשר שלט וכו'. והכל בכוחו של מרדכי הצדיק שהוא פתחיה, שהיה פותח בדברים ודורשן, פותח דייקה, היינו שהיה פותח ומגלה תוקף העלמה וההסתרה על ידי דרשותיו הקדושים, שהיה מגלה תורה נפלאה כזאת בשכלים אמיתיים עצומים ועמוקים כאלה, שעל ידה היה מגלה לכל באי עולם עוצם אבל העולם, והאיר בהם עצות נפלאות איך להינצל מהם. שזהו בחינת פי ידבר חוכמות וכו', שמדבר במזמור האזינו כל יושבך לדכנל. וזה ליהודים הייתה אורה ושמחה, בחינת אור צדיקים ישמח, אור בחינת התגלות הפך העלמה והסתרה שהוא בחינת חושך. וזה בעיקר הפך אדם בעיקר בל ילין הנל. וזה בחינת פרשת פרה שקוראים אחר פורים. וכוס אב אדוננו מורנו ורבינו ז"ל, שבתחילה הוא פור ואחר כך נעשה פרה. ולכאורה מה שייכות פור לפרה? אך על פי הנעל שעל ידי הפור רצה לפגום בהגורל של יום הכיפורים, שעל ידו נכנס הכהן הגדול לבית קודשי קודשים להמתיק כל הדינים, שעל ידי זה עיקר התגלות העלמה, כי כל העלמות על ידי הדינים שמהם כוח הסית רעך והיצר הרע מעלים האמת. והמן, על ידי שהפיל פורו הגורל בכשפיו העצומים, ורצה לפגום בגורל דקדושה של יום הכיפורים, שנתן אהרון על שני הסירים גורל אחד להשם וגורל אחד להזזל. על כן, כשזכו להכניו ונעשה פורים על שם הפור, זוכין אחר כך לתארת הפרה אדומה. כי פרה אדומה וסעיר המשתלח הם בבחינה אחת, כי שניהם מעשה הם בחוץ, ועל ידם די כעיקר טהרת וסליחת עוונות. כי עיקר מעשה פרה הוא שצריכים לשוחטה נוכח פתח אוהל מועד שהוא קודש קודשים, להמשיך המתקה משם מקודש קודשים. עד שבתוקף גודל כוח הצדיק הממתיק הדינים יהיה נמשך השכל העליון, שהוא המתקה, עד לחוץ ממש, שיהיה נמשך משם עצות נפלאות, עד שכל העומדים בחוץ ממש יהיה להם תקווה, לבל יובדו לגמרי על ידי התגברות אבי אבות התומה חס ושלום, שהוא תומת מת. שהוא מעלים האמת מאוד מאוד בכמה מיני העלמות והסתרות בלי שיעור וערך. אבל הצדיק האמת נכנס למקום שנכנס כנל, כי הוא בחינת מוישה, שכל תיקון מעשה פרה שעשו כל הכהנים הגדולים, הכל על ידו דייקה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כולם יקראו על שמך. וצריכים לקדש כולם מאפר פרה של משה, כי אין מי שיוכל לתקן מעשה פרה, כי אם בחינת משה שיקר מלפני ולפנים כנל, שנכנס למקום שנכנס וכו'. עד שממשיך המתקה של השכל העליון עד לחוץ ממש, לתאר כל המונחים בחוץ ממש מתומתם החזקה, שהוא תומת מת, שהוא אבי אבות את התומה, לתארה מתומה זאת. ת. ועל כן באמת, מעשה פרה נמשך משכל גבוה ועמוק מאוד מאוד, כי הוא חוקת התורה, בחינת אמרתי רחקמה והיא רחוקה ממני. בחינת עמוק עמוק מי ימצאנו, שזה הסוד והשכל אינו יודע כי אם בחינת משה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לך גיליתי ולאחרים חוקה. כי הוא עיקר כלל כל הספרים הקדושים של התורה הקדושה, כי כולם נקראו על שמו. כי כבר נתגלה לו בסיני כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ולחבר ספר אמיתי. ועל כן, רק הוא יודע להמשיך המתקה וטהרה ושכל כזה שיעיר עד לחוץ ממש. שזהו גם כן בחינת מעשה הגורל של יום כיפור, שעל ידי שנכנס הכהן הגדול בדם השעיר הנעשה בפנים, על ידי זה המשיך שכל והמתקה עד שהכניע וביטל כל אבונות ישראל, על ידי שעיר המשתלח להזזל. כי בגודל השכל העליון הנ"ל, הכניע כל הרע שבחוץ ממש, שעל ידי זה המשיך סליחה לכל אבונות ישראל. כי זה עיקר תוקף כוחו של הצדיק שהוא בבחינת משה, שהוא זוכה לבחינת איל ונאפיק בתכלית שלמות העליון, שהוא זוכה להיכנס למקום שנכנס לשכל נעלם וגבוה מאוד מאוד, וממשיך המתקה נפלאה משם. ועיקר החידוש ביותר הוא שיודע איך לצאת ולהוציא שכל כזה לחוץ ממש, להאיר על ידי זה השכל עצות אמיתיות לכל המונחים בחוץ ממש, לגלות גם להם האמת, להוציאם מההלם אל הגילוי, להודיעם בכל מקום שהם האמת לאמיתו, שהעולם הזה הבל הבלים אין בו ממש, אף על פי שהם משוקעים במה שהם משוקעים, אף על פי כן האמת הוא אמת, שהעולם הזה הוא הבל וריק. כי באמת, הכל יודעים שהעולם הזה הבל צל עובר, כי איך אפשר להכחיש זאת שהאדם היום בכאן ומחר בקבר? אך מגודל התאוות המעלימין העולם אין יודעין לתת עצות בנפשם איך למלט נפשם מנשחת. ומחמת זה מסיחין דעתם מזה וכרוכים אחר הבלי העולם, כי אומרים מה אפשר לנו לעשות כי כבר נלכדנו במה שנלכדנו, וכיוצא בזה סברות הרבה של שקר שאומרים העולם. וכמו שכתוב זה דרכם כסל עמו, וכמו שפרש רש"י, שמא תאמר שכחה היא מהם, תלמוד לומר ואחריהם בפיהם ירצו סלע. ואמרו שם כי החלב שעל הכליות מכסה עליהם, כי כליות יועצות, והיו יכולים לקבל עצות אמיתיות מהכליות. אבל החלב שהם שמנונית ותאוות עולם הזה מחפה עליהם ומסתיר ומעלים מהאמת וכנל. אבל הצדיק האמת, בחינת משה בחוכמתו העמוקה, ממשיך השכל ממקום גבוה ודק מאוד מאוד, עד שמגלה העלמה ומאיר האמת בכל העומדים בחוץ ממש. ומאיר גם בהם עצות אמיתיות, איך להציל נפשם שלא יובדו לגמרי על כל פנים חס ושלום. חף. וזה ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, וכתוב, יושר דברי אמת, שדרשו רבותינו ז"ל, שביקש לידע סוד פרה אדומה כמשה. היינו, כי קהלת קורא תיגר בספרו על העולם וצועק בקול גדול מאוד גודל הבל העולם, כמו שכתוב הבל הבלים הכל הבל, וכן הרבה. על כן סבר שידע סוד פרה אדומה כמשה, אבל יצתה בת קול ואמרה, כתוב יושר דברי אמת, כי אף על פי שקוראים וצועקים שהעולם הבל הבלים, אף על פי כן אין מי שיגלה העלמה הזאת כי אם בחינת משה, שיכול לכתוב יושר דברי אמת. היינו, שכותב ספרים אמיתיים כאלה בתורה, שעל ידם נשלמת התורה, שעל ידי זה ממשיכין השכל ממקום שממשיכין, שעל ידי זה דייקה יכולין להאיר האמת גם בחוץ, שזהו בחינת סוד פרה אדומה תמימה, שהוא תוקף הדין מאוד, שעל ידה דייקה נמתק הדין בשורשו על ידי גודל כוחו של משה וחנל. אבל שלמה לא זכה לזה מאחר שאמר להתייל ואוכל כמו שדרשו רבותינו ז"ל. סוגריים חסר. והיין השייך לזה בקרח חף, אך בעוונותינו הרבים נאבד לחלוטין בעת הרש והמחלוקת שהיה בשנת תף קוף צדיי לפרט קטן. הוא עתק מכתב יד מורנו ורבנו מורנו הרב רבי נתן זכר צדיק וקדוש לברכה, בעל המחבר על הזה. התחלת ספר הזה ליקוטי הלכות, על התחלת היורה דעה, מההלכה ה', שהוא מלכות שחיטה, עד הלכות דגים, כבר היה כתוב אצלי תהילה לקל, היינו בקרח כף הנעל. אך בשעת הרדיפה שרדפו אותי ואת כולנו מאוד ומסרו אותי וכו', כמפורסם ומבואר אצלנו בכתב מעט מזה, אז נאבד הקרח כף הזה הנעל, שהיה כתוב שם חידושין על התחלת היורדי עד הלכות דגים. השם יתברך ברחמיו ישיב כל האבדות בגשמיות ורוחניות, וישקיט מאיתנו המחלוקת שחולקים עדיין עלינו בחינם על לא דבר, אשר רבו מסערות ראשנו שונאינו חינם וכו', תחת אהבתנו הסתנוני ואני תפילה.